Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վանակի մոտ Ռոմելա Պետրոսյանն է։ Շուշի կերպարվեստի պետական թանգարանում բացված երիտասարդ քանդակագործների ցուցահանդեսը նվիրված էր Բերդաքաղաքի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին։ Օրվա եթերաժամին առագաստը կներկայացնի մանրամասներ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունից, ինչպես նաև հատված աշխարհահռչակ քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենի երիտասարդներին ուղված կտակից։ Նրանք 7-ն են, ովքեր Շուշիի պատկերասրահում Բերդաքաղաքի ազատագրման 25-րդ տարեդարձի նվիրված ցուցահանդեսում ներկայացրել են իրենց քանդակները։ Երիտասարդ ստեղծագործողների 40 գրեթե բոլոր բրոնզաձուլ քանդակների ցուցահանդեսը երևույթ է իր տեսակի մեջ։ Քանդակն արվեստի դյուրին ընկալելի ճյուղերից չէ, բայց ցուցահանդեսը պատկերասրահ էր բերել սպասվածից ավելի դիտորդների։ Դժվար է ասել, սերն ու հետաքրքրությունն էին նրանց հավաքել քանդակ գաղափարի շուրջ, թե ազատագրված քաղաքում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր, նույնիսկ աննշան միջոցառում համախմբում է արվեստասերներին, Բերդաքաղաքի բնակիչներին ու հատկապես տոնական այս օրերին Արցախ ժամանած հյուրերին։ Մշակույթի ամեն մի ձեռնարկ ավելի է համարապնդում Շուշիի հաղթանակը, և մշակույթի ու երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն ասում է, որ իր նվիրական երազանքներից մեկն է հաղթանակի հետ ասոցացվող Շուշին այսուհետ լովին վերականգնի նաև հոգևոր կրթամշակութային վաղեմի համբավը։ Ավելին, երազանցի այն և ի թիվս շատ ու շատ այցելուների սահմանապահ յուրաքանչյուր զինվոր կարողանա իր ազատ ժամանակն օգտագործել, նույնպես նախընտրելով հոգևոր, կրթական և մշակութային տարբեր, մասնավորապես Շուշիում գործող կենտրոնները։ Նախարարը շնորհավորեց երիտասարդ քանդակագործներին, մաղթելով ստեղծագործական բեղուն ընթացք, և կենթանի երաժշտությունը ուղեկցեց արվեստասերներին։ Ընդհանրապես գեղեցիկ ավանդույթ է ձևավորվել, որ ամեն մայիսի 9-ին ընդառաջ մեր արվեստագետները ներկանում են իրենց գործերով, ցուցադրություններ են կազմակերպում, և այս տարի առանձնահատուկ էր նրանով, որ այնքան շատ եղան միջոցառումները, որ մենք ստիպված էինք ժամանակացույցը ձգել նախատոնական օրերից մինչև հետտոնական օրեր, որովհետև բոլոր ցուցասրահները, բոլոր դահլիճները զբաղված են, և այսօր այստեղ ներկայացնում են արցախցի և Հայաստանի Հանրապետությունի երիտասարդ քանդակագործների ստեղծագործությունները, և կարևորը, որ Շուշին արդեն ձգում է արվեստագետներին, և ամեն առիթով արդեն մենք նոր առաջարկություններ ենք ստանում արվեստագետներից, ու նաև մեր առաջարկություններին են պատրաստակամորեն և սիրով արձագանքում, և նաև ամեն անգամ ցուցադրությունից հետո նվիրատվություններ են կատարվում թանգարանին, որից մեր թանգարանն է շատ շահում, ֆոնդը համալրվում է նոր գործերով, և ի վերջո նաև մեր այցելուներն են կարողանում տեսնել հետաքրքիր գործեր։ Իսկ այսօրվա ցուցադրությունը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է և շատ առանձնահատուկ, ու նաև սա արդեն նոր սերնդի գործերն է, որ յուրովի են տեսնում աշխարը, յուրովի են պատկերացնում երևույթները, և իրենց ստեղծագործական միտքը շատ գեղեցիկ են մարմնավորում։ Վստահ եմ, որ այսօր էլ մենք նվերներ կունենանք, և մեր այցելուները հնարավորություն կունենան ամեն այցելելուց նոր գործեր տեսնել։ Ներկայացված քանդակների հեղինակները հայոց մեծ շարժման տարեկիցներն են։ Նրանցից միայն Հայկ Հակոբյանն է ծնվել Ստեփանակերտում, Սարգիս Բաբայանը, Աշոտ Գևորքյանը, Էդգար Սուքիասյանը, Գեղամ Աբրահամյանը, Աշոտ Երիցյանը և Անանյա Քոչարյանը ծնվել և ուսում են ստացել Երևանում։ Երիտասարդներն ավարտելով Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի քոլեջը կամ Կոջոյանի անվան գեղարվեստի դպրոցը, սովորել են նաև Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի մագիստրատուրայում։ Ազատության սերը ակնթնդի ազատ մտածելակերպն ու երևույթների հանդեպ ընկրկուն վերաբերմունքն անկաշկան զգացվում են նրանց գործերում։ Նրանք հիմնականում մասնակցել են խմբային ցուցահանդեսների, արժանանալով տարբեր պարգևների ու մրցանակների։ Շուշիում ցուցադրվելը պատիվ է նրանցից յուրաքանչյուրի համար։ Երկուսը, Սարգիս Բաբայանը եւ Աշոտ Գևորգյանն, արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին։ Աշոտը կազմակերպել է նաեւ անհատական ցուցահանդես Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում, իսկ Սարգիսն առաջին անգամ չէ Շուշիում։ Եղել եմ նախկինում, բայց այսպիսի զգացողությունը չեմ ունեցել, գիշերով եմ եղել, անկեղծ ասած, բայց հիմա, երբ շրջեցի քաղաքում եւ շատ հիացա արտապետության նորակառույց շենքերով, չխոսեմ, այսինքն շատ պիտի խոսել Ղազանչեցու բանկի մասին, հիացած եմ անկրկնելի եզակի արտապետական եւ ոգեվոր գոթողը, որով մենք պիտի պարծենանք։ Այստեղ ցուցադրվելու համար շատ մեծ պատիվ եմ ես ընձեռվել, ներկայացել ենք ընկերներով 5-5 աշխատանքներով, փորձել ենք վերել այն աշխատանքները, որոնք ավելի մոտ են մեր հաղթանակին, մեր մարտահրավերներին, մեր ամուր կանգնելու մեր այս հողը, որ ունենք, որ ձեռք ենք բերել մեր հերոս տղաների արյան եւ ովքեր որ կենթանի եւ ապրում են եւ շնչում են փառք եւ պատիվ նրանց։ Սա հենց մարտահրավեր եմ վերնագրել, մասնակցել եմ նախագահի մրցանակին 2011 թվականին, Հայաստանի երիտասարդական մրցանակին եւ հաջողվել եմ ստանալ այդ մրցանակը։ Մարտահրավեր նորից չարի եւ բարու կարելի է ասել, կարելի է քրիստոնյական մարտահրավերները աղանդավորների եւ մեզ հիմա պարզ է դառնում աշխարհում ինչ է կատարվում, իսլամիստները ինչպես են փորձում վնասել մշակույթները, արժեքավոր մշակույթները, որովհետեւ հասկանում են, որ մշակույթով է մարդ, որ միշտ կարող է առաջ շարժվել, հենվել դրա վրա եւ շարժվել առաջ։ Մեր ինքնությունը պահպանել նաեւ բանալի է մշակույթը, որով որ պետք է միշտ պինդ պահել մեր դռները կողպած եւ նորովի նոր դռներ բացել այս ամեն։ Քանդակագործությունն իրենց համար մասնագիտություն դարձրած երիտասարդները ոչ միայն ստեղծագործում են, նաև դասավանդում են տարբեր կրթական հաստատություններում։ Աշոտ Երիցյանն իր գործերի ցանպայման կնվիրի Շուշիի պատկերասրահին։ Աշոտի տղաների համար նույնպես Շուշին նաև ոգեշնչման աղբյուր է։ Չափսով մեծ աշխատանք է իմ ներ, չնայած շեշտը դրա վրա չեմ դրել, ուղղակի վերնագրել եմ տրանսֆորմացիա։ Մարդը, որ գործողության ժամանակ արդեն զուրվում է հենց իր գործողությամբ, տրանսֆորմացվում է։ Խնդիրներ եմ դնում եւ խնդիրն եմ փորձում լուծել։ Իսկ ոգեշնչվել շատ դժվար հարց է, որտեղ ամեն ինչից տարբեր շրջանում, տարբեր բանից, երաշխություն, մարդ, ամեն ինչն է ոգեշնչում։ Նույնիսկ գաղափարը ինքը իրանով, ինչ որ գաղափար ձեռք բերելով, դա ոգեշնչության աղբյուր է։ Վերաբերմունքը եւ ուշադրությունը մարդկանց կողմից ոգեվորում է։ Ստեղծագործող մարդու համար դա կարեւոր է բավականին, որտեղ եթե չլինի դա, ապա հարցը առաջանում ստեղծագործողի համար ում համար։ Իսկ եթե կա վերաբերմունք, այս տեսակ, դա ոգևորում, ոգեշնչում է, պետական աշխատանքների համար, շարունակելու համար։ Եթե կա այս տեսակ վերաբերմունք, չես կարող անտարբեր լինել այս տեսակ վերաբերմունք ցույց տվող մարդկանց, չի կարող ուղղակի անտարբեր լինել։ Ոգևորում ես բնությունից, ոգևորում ես ջերմ ժպիտներից, մարդկանց ջերմ խոսքերից, ամեն ինչից կարելի է ոգևորվել, նաև կարելի է ոգևորվել այն վատ լույսերից, որով որ լսում ես, որով որ պետքա դրական էմոցիաներով փոխանցես հանդիսատեսին, քո ապուներով պետքա կարողանաս, քո ծավալով կարողանաս ամեն ինչը փոխանցել դիտողին եւ քեզ բացահայտել եւ բացել ամբողջությամբ։ Շուշիի պատկերասրահում հանդիպեցինք Կորյուն Խաչատուրյանին, ով ղեկավարում է Թումո Ստեփանակերտ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Նա ծնվել մեծացել է աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքներից մեկում՝ Փարիզում։ Նա քաջածանոթ է աշխարհահռչակ քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենի քանդակներին, վայելել է քանդակագործության հսկայի գործերի հմայքն ու խորուրդը։ Do ճիշտ ասած, այդ երևույթը իսկ եթե վերցնենք, որ 25 տարի պատերազմից հետո մենք արդեն ունենք մի սերունդ, որը մշակույթով է զբաղվում, դա ինքնին արդեն մեծ հաղթանակ է։ Ու ես այդտեղ բավականին բարձր գնահատեցի նախարարի խոսքը, երբ ինքն ասաց, որ Շուշին այլևս պետք է դիտարկենք որպես մշակույթային քաղաք, ու այդ առումով շատ մեծ հաղթանակ է, այսինքն մենք չնայենք զուտ որակական կամ քանակական հարցերը, զուտ այդ երևույթի իրականությունը մեծ հաղթանակ է, ու ես բավական հուզված եմ։ Քանդակագործությունն Արցախում նոր զարգացող արվեստ է։ Երիտասարդ արվեստագետներից պահանջել միանգամից բարձրաշեք գործեր անարդար կլիներ, բայց որ նրանք կայանում են ամեն օր ու ամեն ժամ, փաստ է։ Կորյունի կարծիքով փաստ է նաև, որ ժամանակի ընթացքում Շուշին ցուցադրվելը ցանկացած քանդակագործի համար կդառնա կարևոր հարթակ եւ պարտադիր գործոն։ Ես առանձնապես մոտ չեմ արձանագործության հետ, բայց տպավորիչ էր ու մտքերը, որ արտահայտված էին, հետաքրքիր էին, յուրահատուկ էին, այսինքն չէի ասի, որ սենց միջիներ կամ շատ դասական էր, յուրահատուկ էր, բայց ես ավելի այստեղ կկարևորեի երևույթը, որ 25 տարի անց մենք կարողանում ենք ցուցահանդես կազմակերպել արձանագործության, երիտասարդներ կապել Հայաստանի, Արցախի տարբեր տեղերից եկած մարդկանց հետ, ու այդ երևույթը շատ պետք է գնահատել, ու ինչ որ միտեղ միշտ մեկնարկ պետք է տրվի, այսօր տրվեց իմ կարծիքով։ Քանդակագործությունը նաև զանգվածային բնույթ չի կրում, մեծ զանգվածների համար չի, շատ քչերն են, որ հասկանում են, ընդունում են այս ճյուղը, եւ այսօր կարծեմ բավականին մարդիկ էին ներկա։ Ճիշտ եք ասում, քանդակագործությունը շատ յուրահատուկ արվեստ է, եւ ընդհանրապես առհասարակ արվեստները միշտ չի, որ մարդիկ ճիշտ են հասկանում։ Մի հատ հետաքրքիր ակնարկ եմ ուզում անել, այստեղ մի հոգի կար Շուշեցի հենց, որ երբ խոսում էինք, ասեց, բայց ախոր ես ի՞նչ ա, ես ի՞նչ նկարներ են, ինչ քանդակներ են, ես չեմ հասկանում, սիրում եմ, բայց չեմ հասկանում։ Իսկ կարծում եմ հենց դա առաջին փուլն է արվեստի, նախ սկսել համոհոտ առնելը, ճանաչելը, սիրելը, հասկանալը, հետո կգա։ Այնպես որ այսօր կարևոր մեկնարկ էր, կարևոր ցուցահանդես էր, ու ժողովուրդը արդեն ավելի մոտիկացնի արվեստի մշակույթի կյանքին։ Պատկերասրահի հաջորդ այցելուն, ում հետ մենք զրուցեցինք, հանդիպել էինք ամենափրկիչ եկեղեցում։ Շաքե Եղիայանը պարսկահայ է, Արցախ է ժամանել Թեհրանից։ Շաքեն փորձում է այս կարճընթացքում շատ տեղեր այցելել, հնարավորինս շատ վայելել Արցախն ու արցախականը։ Նա չառանձնացրեց որևէ մեկ արցախցու, լինի երիտասարդ քանդակագործ, սահմանապահ, ուսուցիչ, տնտեսագետ թե հոգևորական։ Նրա տպավորություններն ավելի ընդհանրական էին։ Շատ գեղեցիկ, հրաշալի, հիանալի է, շատ ուրախ եմ, որ Աստված այդ բախտը ինձ տվավ, կարողացի մասնակցեմ այստեղ, եւ հիացել եմ ամեն ինչով, հիացել եմ այս երիտասարդներով, եւ աղոթում եմ այս սուրբ եկեղեցում, որ մեր տիրոջ սուրբ աճը միշտ մեր երիտասարդների, մեր մարտիկների, մեր զինվորների գլխին լինի, միշտ իր հովանի տակ լինեն, եւ որտեղ որ կան, իրենց միտքը պայծառ լինի եւ առյուծի հոգի ու սիրտ նվիրի իրենց։ Շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ տիրոջը, որ արժանացրավ ինձ այս բախտին։ Առագաստն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հատված աշխարհահռչակ քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենի երիտասարդներին ուղված կտակից։ Երիտասարդներ, որ ցանկանում եք գեղեցկության սպասավորները դառնալ, դուք հնարավոր է ուրախ կլինեք այստեղ գտնելու երկարատև փորձառության ամփոփումը։ Ակնացանքով սիրեցեք այն վարպետներին, որոնք նախորդել են ձեզ։ Խոնարհվեցեք Ֆիդիասի ու Միքելանջելոյի արչև։ Զմայլվեցեք մեկի աստվածային պարզությամբ և մյուսի դաժան տարապանքով։ Զմայլանքը լավ գինի է ազնիվ մտքերի համար։ Զգուշացեք սակայն ձեր նախորդներին ընդօրինակելուց։ Հարգելով ավանդույթը, կարողացեք կրահել այն հավիտենապես բեղնավորը, որ նա պարունակում է իր մեջ։ Բնության սերն ու անկեղծությունն այն է, ինչին կրկոտությամբ կոչ են արել բոլոր հանճարները։ Նրանք բոլորն էլ պաշտել են բնությունը և երբեք չեն ընդունել կեղծիքը։ Այդպիսով ավանդույթն այստեղ բանալի է տալիս, որը ձեզ կոգնի խուսափելու հնամոլությունից։ Նա ձեզ առաջարկում է միշտ դիմել իրականությանը, բայց արգելում է կուրորեն հետևել որևէ վարպետի։ Թող ձեր միակ աստվածուհին բնությունը լինի, անսահման հավատ ընծայեցեք նրան։ Իմացեք, որ այն երբեք այլանդակ չի լինում, հավատարի մնացեք նրան, չվախենալով զոհաբերել ձեր փառասիրությունը։ Արվեստագետի համար ամեն ինչ գեղեցիկ է, որովհետև յուրաքանչյուր էակի, յուրաքանչյուր իրի մեջ նրա խորաթափանց հայացքը խառնվածք է հայտնագործում, այսինքն այն ներքին ճշմարտությունը, որը լուսարկում է արտաքին ձևի միջոցով, եւ այդ ճշմարտությունն ինքը գեղեցկությունն է։ Ակնացանքով ուսումնասիրեցեք եւ այդ որոնումների մեջ դուք անպայման կգտնեք այն, կհասնեք ճշմարտության։ Աշխատեցեք ամենայն նվիրվածությամբ։ Դուք քանդակագործներդ, ձեր մեջ զարգացրեք խորության ըմբռնումը, չէ՞ որ մեր բանականությունը լոգ դժվարությամբ է այն ընկալում։ Նա իրեն պարզորոշ է պատկերացնում միայն մակերեսները, նա իվիճակի չէ պատկերացնել ձևերը նրանց ծավալայնության մեջ, բայց հենց դա է ձեր խնդիրը։ Նախ եւ առաջ հստակորեն նշեցեք այն կերպարների հիմնական պլանները, որոնք դուք քանդակում եք։ Հատկապես շեշտադրեցեք այն ուղղվածությունը, որ դուք ուզում եք հաղորդել մարմնի յուրաքանչյուր մասին՝ գլխին, ուսերին, ոտքերին, արվեստը համարձակություն է պահանջում։ Գծերի լավ ընդգծված վասկով դուք խորասուզվում եք տարածության մեջ և տիրում խորությանը։ Երբ ձեր պլանները որոշված են, ամեն ինչ գտնված է։ Ձեր արձանն արդեն ապրում է, մանրամասները ծնվում և տեղավորվում են հետո, ինքնին։ Երբ դուք ծեփակերտում եք, երբեք մի մտածեք մակերեսայինորեն, այլ միայն խորությամբ։ Թող ձեր բանականությունը յուրաքանչյուր մակերես ընկալի որպես ծավալի թաղանդ, որը նա արտամղում է ներսից։ Պատկերացրեք, որ բոլոր ձևերը կարծես թե դեպի ձեզ են ուղված, ամեն մի կյանք գոյանում է իր ներսում, բայց հետո զարգանում է ներսից դեպի դուրս բացվում։ Հավասարապես լավ քանդակի մեջ էլ միշտ կռահում ես ներքին հզոր իմպուլսը։ Դրանում է անտիկ արվեստի գաղտնիքը։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մայիսի 10-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում բացված երիտասարդ քանդակագործների ցուցահանդեսին։ Դուք լսեցիք նաև հատված աշխարհահռչակ քանդակագործ Օգյուստ Ռոդենի երիտասարդներին ուղված կտակից։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։